facem, cum facem să ne împăcăm? Nu pot să te mai iert. Nu vreau să ne certăm. Ce facem, cum facem ca să fie bine? Nu știu cum să mai fac. Te rog, rămâi cu mine. Ce facem, cum facem să ne împăcăm? Nu pot să te mai iert. Nu vreau să ne certăm. Ce facem, cum facem ca să fie bine? Nu știu. Ce facem, cum facem ca să fie bine?